Å være eller ikke være, det er spørsmålet. Svaret kan sendes til bedre sent enn alvor, postboks 5400 Majorstua Oslo 3, og må være oss i henne senest innen de rammer Stortinget har satt opp for den slags virksomhet, jamfør stortingsmelding nummer 27, paragraf 5400 Majorstua Oslo 3. Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det er bedre sent enn alvor, ikke minst neste onsdag til samme tid.